شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که بزرگه، مهربونه و همه ما رو دوست داره. سلام بچه های گلم، حالا احوالتون که میدونم خیلی خوبه. این روزا که هوا دیگه خیلی گرمه، شما آبتنی میکنین نه؟ اما مراقب هستین که زیاد از آب استفاده نکنین. هر قطره آب خیلی ارزشمنده. یه موقع آب و همینجوری هدر ندینا. آفرین به شما بچه های خوب و فهیم خودم. موش کوچولوهای بازیگوش اسم قصه امشب مونه. موش کوچولوهای قصه ما هر روز عصر جمع می شدن کنار درخت زردالو، با هم دیگه بازی می کردن. موشهای قصه‌مون بعضی روزا قایم موشک بازی می‌کردن، بعضی روزا فوتبال، بعضی وقتا هم طناب بازی می‌کردن. یه روز که مثل همیشه موش کوچولوها کنار درخت زردالو جمع شده بودن تا با هم بازی کنن، موش گوش سیاه به دوستاش گفت: بچه‌ها، موافقین امروز یه بازی جدید داشته باشیم؟ موشا که خیلی وقت بود دلشون یه بازی جدید میخواست، همه که قبول کردن و گفتن: باشه، ولی خب چه بازی؟ موش گوش سیاه گفت: چطور آب بازی کنیم؟ هم کلی خوش میگذره، همین که تو این هوای گرم تابستون یکم خنک میشیم. اما بچه ها، تو دهکده موشا آب بازی ممنوع بود. میدونین چرا؟ آخه تو دهکده آب به اندازه کافی نبود. برای همین موش ها سعی میکردن همیشه به خصوص زمان حمام کردن و مسواک زدن آب رو هدر ندن. موش سحرخیز گفت: حواست کجاست موش گوش سیاه؟ آخه مگه نمیدونی آب بازی ممنوعه؟ موش گوش سیاه جواب داد: چرا میدونم، ولی من یه نقشه دارم. پشت تخت سنگ بزرگ یه شیر آب هست. اگه ما پشت تخت سنگ آب بازی کنیم، هیچ کس ما رو نمیبینه. بله عزیزای من، اینطوری شد که موشها پشت تخت سنگ بزرگ قایم شدن و اونقدر آب بازی کردن تا همشون مثل موش آب کشیده خیس خیس شدن. برای همینم موشا جلوی آفتاب روی سبزه ها دراز کشیدن تا خشک بشن. فردای اون روز دوباره موشا همونجا رفتن و آب بازی کردن. چند روزی گذشت. موشای قصه ما هر روز یه عالمه آب بازی میکردن. تا اینکه یه روز صبح وقتی موش سحرخیز از خواب بیدار شد، متوجه شد: ای بابا، آب قطع شده، حتی یه قطره آبم توی لوله ها نیست. موش سرخی سراغ مامان و باباش رفت و گفت: چرا آب قطع شده؟ مامان موشه گفت: نمیدونم دخترم، آبی که از چشمه می اومد تموم شده. همسایه هم اومدن دم در خونه از ما می پرسن که آب خونه قطع شده. بابا موشه کتشو پوشید و گفت: من و چند نفر از همسایه ها میخواییم بالای کوه بریم تا به سرچشمه برسیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. بچه ها، سرچشمه جایی بود که آب چشمه از زمین بیرون میومد و تا دهکده موش ها خیلی فاصله داشت. وقتی بابا موش رفت، موش سحرخیز با خودش گفت: ای وای، نکنه به خاطر اینکه ما موش کوچولوها آب بازی کردیم و آب و هدر دادیم، آب چشمه تموم شده باشه. بعد موش سرخیز سراغ دوستاش رفت تا بلکه با کمک هم یه راه چاره پیدا کنن. وقتی همه موش کوچولوها دور هم جمع شدن، موش سرخیز گفت: دیدین چه اشتباهی کردیم؟ ما نباید آب بازی میکردیم. یکی از موشا گفت: وای، اگه بزرگترا بفهمن تقصیر ما بوده که آب قطع شده چیکار کنیم؟ موش سفید گفت: چه اشتباهی کردیم، باید به حرف بزرگترا و مامان و باباها گوش میدادیم. اگه آب چشمه تموم شده باشه چی؟ خلاصه هر کدوم از موشا چیزی میگفت، اما هیچ کس نمیدونست که راه چاره چیه. چند ساعتی گذشت، بالاخره کسانی که به سرچشمه رفته بودن تا دلیل قطع شدن آب رو بفهمن از راه رسیدن. معلوم شد آب چشمه تموم نشده، فقط یه سنگ بزرگ مسیر آب رو بسته. وقتی موش کوچولوها اینو فهمیدن که آب تموم نشده، به خودشون قول دادن دیگه آب و هدر ندن. فردا صبح همه اهالی با هم بالای کوه رفتن، با کمک هم سنگ بزرگو از سر راه چشمه کنار زدن و آب خنک و گوارا دوباره به خونه ها برگشت. حالا دیگه موش کوچولوها میدونن که نباید آب و بیخودی هدر بدن. آب خیلی ارزش داره. بچه ها نمیدونین حتی یه قطرش چقدر مهمه. میدونم که شما هیچ وقت این کار رو نمی کنین. بله، وقتی میخواین دندونای قشنگتون رو مسواک بزنین، حتما شیر آبو میبندین و دوباره باز میکنین، یا موقع حمام کردن مراقبین که آب بی خودی هدر نره. آفرین به شما گلای نازم. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.